Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Карты не хлусяць. Па абедзе ўсчалася задуха, і паветра стала такім густым, што яго, здаецца, можна было памацаць рукамі. Вуліца Прафінтэрнаўская ўражвала сваёй пустэльнасцю. Нават куры, тутэйшыя заўсёднікі, некуды пахаваліся. І толькі ў дальнім яе канцы, насупраць харчовай крамы, завіхаліся трое мужчынаў. Мужчыны ставілі піўную летамку, даўжэзную, падобную да авіяцыйнага ангара, з малюнкам пенсіонера, пенистого кухля на торцы и надписом «Багров» на фронтоне. Вуліца была спрэс забудаваная драўлянымі хацінамі, і ў адной з хат, трэцяй па ліку, калі лічыць ад крамы, сядзелі дзве старыя кабеты. Адна з іх Макеіха, мажная целам і з твару непрывабная. Другая, Аврора Леонідаўна, былая настаўніца, на 2 гады маладзейшая, густа сівая, сухарэбрая і, як той бураціна, востраносая. Сухарэбрыца варажыла на картах. Паслініўшы палец, былая настаўніца спрытна ператасавала карты, працягнула калоду Макеісі. «Здымі!» Макеіха тыцнула калоду за карузлым мезенцам. «Колькі разоў казаць, ад сэрца трэба здымаць, ад сэрца!» З панікай у голасе азвалася Аврора Леонідаўна і, ператасаваўшы калоду, зморана выдыхнула. «Божухна задуха якая! Навальніцай пахне!» Па тэлевізары казалі «без ападкаў». Макеіха зацята глядзела тэлевізійныя навіны і, як і ўсе астатнія пенсіянеркі Прафінтэрнаўскай вуліцы, верыла кожнаму прамоўленаму па целіку слову. Карты паклаліся роўным шыхтом, і варожка ўстурбавана шморгнула носам. І зноў нейкія слёзы, нейкія непрыемныя размовы. «А з кім жа я буду размаўляць?» Макеіха абмахнулася хусцінкай, выцерла пот з ілба. «А вось з гэтай званковай дамай! Ці не з Хадорыхай?» Старая абурана пачухала бульбаваты нос. «Але мы з ёю яшчэ пазаўчора аб усім пагаманілі. Я ж табе распавядала, кот яе ў мяне трох пісклят падушыў. Пайшла да яе і кажу, калі яшчэ раз твая кацяра паганая на мой двор забяжыць, прыб'ю паленам, так і знай. Цяпер во галосіць ад самага ранку». Аўрора Леонідаўна адарвала нос ад карт. «Што, за кота?» «Ды якога кота? Піўнушку каля хаты ставяць, цяпер во баіцца, што ёй п'янтосіны плот пазасцыкаюць, а то яшчэ і ў агарод уваб'юцца». «А колькі ж гэта ўжо тых піўнушак паставілі?» Аврора Леонідаўна шоргнула пальцамі па калодзе, няўцямна замармытала. «На Савецкай адна, на Урыцкага каля базара другая». «Раней хоць гарэлку з чарнілам пілі, а цяпер адно піва ж луктяць», – перабіла няўцямны пералік Макеіха. «Ды якое там піва? Я ж памятаю, як мой дзед варыў, і ячмень прарошчваў, і хмель збіраў, сушыў, і ваду цягаў з крыніцы. А цяпер што? Бухнуць у чоп якой брыды, спірту дабавяць і гаўнянай палкай перамяшаюць, а то яшчэ й насцуць туды, каб лепш брадзіла». Пачуўшы пра такую тэхналогію, Аврора Леонідаўна прыціснула далонь да рота, а Макеіха баднула галавой. «Ну, што там яшчэ наварожыш?» Былая настаўніца хвіліну змагалася з ірвотнымі сутаргамі, вочы яе звільгатнелі, напоўніліся слязьмі, нарэшце засяродзіліся на крайняй карце. «Табе ўвесь час перашкаджае вось гэты віновы ніжнік». «Калі б толькі перашкаджаў, ён мяне зусім са свету зжывае, каб хату на сябе перапісаць». «Хто, зяць? А хто ж яшчэ?» Недаўна пайшоў у адпачынак, думала, ён мне дах падрамантуе, цячэ каля коміна, а ён падлюга да свайго стрыечнага брата паехаў у адведкі. Брат ягоны ў акадэміі выкладае, ну ў той, дзе за тэхнікаў вучаць. Казаў, на 3 дні паеду, а тут і 3 дні няма, і 4, і 5, і мабільнік не адказвае. Люда мая вся знервавалася, паехала ў тую, все забываю назву горада. Карацей, адчыніла дзверы, а падлюга ляжыць п'яны і язык на бок. Брат выкладчык у акадэміі, экзамены прымае. Ну гэтыя старшыні калгасныя, ці як іх там цяпер называюць, прывезлі самагонкі аж 2 каністры. Падлюга і пачаў іх апаражняць, і на сям'ю забыўся. Старая плаксіва смарканулася ў прыпол хвартуха. «Паваражыш ты мне, Леонідаўна, калі ён ужо да смерці дап'ецца». Я на смерць не варажу, а па-другое, карты кажуць толькі пра таго, чыя рука іх здымае. Макейха чарговым разам абмахнула ў прэлы твар. Не надта я веру тым картам, нічога ж канкрэтнага ты мне не сказала. Можаш, напрыклад, сказаць, што са мною сёння надарыцца? Аврора Леонідаўна рашуча згарнула карты ў столку, твар яе спахмурнеў, ніжняя губа па-дзіцячы закапылілася, а нос стаў яшчэ больш вострым. «А цябе цікавіць канкрэтыка?» – пальцы з нервовым спрытам перамешалі калоду. «Тады здымі, левай рукой». Угледзеўшы крыўду на твары варожкі, макейха кашлянула ў далонь, настроіла голас на ліслівы лад. «І дзе ты, Леонідаўна, так спрытна варажыць навучылася?» Варожка неўпрыкмет уздыхнула. «У цыганкі». «У цыганкі?» Макейха гэтак жа неўпрыкмет перахрысцілася. «Даўно гэта было. Жылі непадалёку ад вакзала, а я, дзяўчынёха, любіла на паравозы глядзець. Часцяком на вакзале круцілася. І вось аднойчы падышла да мяне цыганка і кажа: «Хочаш пеўніка пасмактаць?» Пеўнікі ў нас тады прадаваліся на палачках, памятаеш?» Аврора Леонідаўна на імгненне змоўкла, пасля чаго загаварыла скарагаворкай і з незразумелай рэзкасцю. Зайшлі ў пачакальню, цыганка кіўнула на 2 кабет. «Сядзеш ззаду і паслухаеш, пра што яны гамоняць, і галоўнае, даведайся, як іх завуць. Яны ж адна адну па імені называюць». «А навошта ёй было ўсё гэта?» – задышліва перабіла макейха. «А каб на варажбу спакусіць, падкоціцца потым да тых маладзіц і сакоча: «Дайце, мілыя, на вашы рукі зірнуць, ды па іх вашыя імёны назваць, ты і цягнуць далоні. Цікава ж, як гэта па руцэ можна імя вызначыць. Ну а потым і па грошы лезуць, даведацца, як там далей жыццё складзецца». «Во, як людзей дураць!» – засакатала, што тая цыганка макейха. «Я ж летась таксама ля вакзала ішла, і таксама цыганка прычапілася. Дай, кажа, 5000, скажу табе, чым сэрца супакоіш, а не дасі, заўтра ж паралізуе». «І што, дала?» «Дала, а куды дзенешся? А як і па праўдзе якіх урокаў падпусціць?» За вокнамі знянацку пацямнела, і далёка дзесьці глуха і важна бухнуў гром. «Я ж казала, навальніца будзе». Аврора Леонідаўна паднялася з крэсла, ды макейха схапіла яе за руку. «Пакуль дабяжыш, змокнеш уся. Лепш на сённяшні дзень паваражы, абяцала ж». Гром бухнуў 2 разам, цяпер ужо больш зычна і раскаціста. Аврора Леонідаўна з відочнай неахвотай расклала карты, потым зірнула ў пацямнелае акно, за якім з шалёным гудам праехала іншамарка, і раптам, паказаўшы вачыма на чырвоную 10, рашуча паведаміла: «Цябе павязуць на казённай машыне». На твары варожкі адбілася ліловая водцень бліскавіцы, і гэта надало моманту жудаснай урачыстасці. Макейха паспрабавала усміхнуцца, але усмешка атрымалася разгубленай і насцярожлівай. «А куды ж гэта мяне павязуць? Ці не на машыне з елачкамі?» «Ціпун табе на язык!» – прамармытала былая настаўніца, хацела яшчэ нешта сказаць, ды тут знадворку так гакнула, што са столі акурат на чырвоную 10 сыпанула пацяруха. Вятрыска шпурнуў у аконную шыбу жменю лёгкага пяску, следам паляцелі галінкі сохлай вішні, што стаяла пад вокнамі, па даху штосьці настойліва заляскатала. Ці не адарвалася шыферына, і Макеіха, падхапіўшыся на ногі, улякнута заенчыла. «Авой-авой, а ў мяне ж парнік не зачынены, парве ветрам!» Пастарэчы, трымаючыся за паясніцу, хістаючыся як качка, Макеіха кінулася ў сені. «Плашч накінь, змокнеш!» – крыкнула ўслед ёй Аврора Леонідовна і таксама падалася з хаты. Паліэтыленавы парнік і сапраўды хадзіў ходырам і ўжо гатовы быў сарвацца з месца. Макеіха толькі і паспела прычыніць парніковыя дзверцы, як наляцела залева. Буйныя кроплі секанулі па твары, старой нават падалося, што гэта былі не кроплі, а дробныя каменьчыкі. І сярод пошуму ветру і лапатення кропель па напятым паліэтылене пачула немы вокліч: «Глянь, ляціць!» І цяжка было зразумець, хто гэта крыкнуў, ці то суседка Аврора, што стаяла на ганку, ці то сам пярун са свайго грымотнага прадоння. Штосьці вялізна шаргатлівае мільганула над галавой, і ў той жа момант усё знікла, і сагнутыя ў дугу бярэзіны на ўзмежку агарода, і раз'юшаныя блізкі маланкі ў небе, і попельна-шэрая завеса дажджу навокал. Стала задушна, цёмна, і толькі кроплі шраціны аглушальна ляскаталі дзесьці над самай галавою. «Смертухна моя прыйшла!» З гэтай думкай старая прапаўзла пару метраў, але тут жа і самлела, тыцнулася носам у качан лапушыстай капусты. «Дзе ты?» – крыкнула тым часам Аврора Леонідовна, але вокліч яе пакрыў аглушальны выбух грому. На пачатку Аврора падумала, што Макеіха прыхавалася ад дажджу пад піўным намётам, што гэтак дарэчы абрынуў з неба, а потым, крыкнуўшы яшчэ раз, з жахам падумала, што небараку прыбіла маланкай. Дождж лупіў як мае быць, і на двары ўтварылася разлеглая лужына, якую раз'юшана бамбардзіравалі непамерна вялікія кроплі. Аврора скочыла з ганка, паслізнулася, плюхнулася ў лужу. Памкнулася ўстаць, ды неба над галавой раздзерла траскучая маланка, і выбірацца з лужы давялося на карачках. Сцяна дажджу была такой шчыльнай, што за 2 метры не было нічога бачна, ды і вочы засцілі струмені вады. Залева прыбіла піўную летамку да зямлі, яна пляската ляжала на лехах і толькі ў адным месцы прыкметна пукацілася. «Ці жывая ты?» – запыталася Аврора, абмацаўшы Макейшын азадак. І праз шалёнае лапаценне дажджу аб цырату Аврори падалося, што пад намётам ціха застагналі. Кабета адкінула намёт, схапіла небараку пад пахі, паспрабавала сцягнуць з капусных лехаў. «Суседаўна, чуеш? Толькі не памірай!» Макеіха, падобна, была жывая, бо пад пахамі ў яе было цёпла, і вусны злёгку варушыліся. Падцягнуўшы суседку да паркана, Аврора зморана плюхнулася на лясе, у голас пралепятала: «Божухна, а куды ж я цябе цягну?» Перабіраючы рукамі штыкеціны, жанчына стала выбірацца з агарода, падабрала па дарозе згубленую басаножку і ўжо амаль непрытомная ўвалілася ў хату. Пальцы зусім занямелі, і хуткую дапамогу Аврора набрала толькі з 4-го ці 5-го разу. Потым яна зняла з сябе прамоклую сукенку і, пашнарыўшы вачамі па пакоі, падхапіла з крэсла лінялы Макейшын халат. Жанчына выйшла на ганак, і навакольны свет падаўся ёй дзіўным і незнаёмым. І гэта ад таго, што пад вокнамі ўжо не было старой вішні. Яна, як і яе гаспадыня, ляжала ля паркана, наставіўшы ўгору востра зламаны брунатнага колеру камель. Завеса дажджу рассунулася, наўкол павіднела, і Аўрора адчула раптам, што глядзіць на свет іншымі вачыма, і што навальніца змяніла не толькі двор, але і саму яе. Штосьці змянілася, перайначылася ў душы. У той момант яна нават забылася на макеіху і проста стаяла пад паветкай з дзіўнай асалодай, назіраючы, як аціхае залева. Старая настаўніца ўсё жыццё пражыла на самоце і саромілася гэтага, і заўсёды прыспешывала крок пад слінявымі позіркамі суседак, старых пенсіянерак, што днямі поркаліся ў агародах, пад вечар глядзелі серыялы, а ўвечары збіраліся тут, ля макейсішанай хаты, каб папляткарыць ды панаракаць на сваіх баламутных зяцёў ды нявестак. Яна і варажыць пачала на картах і на кававай гушчы, каб убіцца да іх у давер, і нават пачала гаманіць на іхнай мове. І вось цяпер, дыхнуўшы азону, адчула, як сорам выпетрыўся з душы, і замест яго там угнездзілася высакамерная грэблівасць да гэтых цёмных і неадукаваных пляткарак, да гэтай вуліцы і да ўсяго гэтага неўклюднага свету. Струмені вады, што ліліся з паветкі, зрабіліся зусім тенькімі, разбэрсаныя хмары яшчэ кінулі некалькі буйных кропляў, уваслед ім сыпанула цёплая імжа, прыемна крануўшыся шыі, але неўзабаве і яна сунялася. І апошняя грымота пакацілася за далягляд, усё адно як хтосьці вялізны і грозны пратупаў па небе. І да яе незласлівага вуркатання далучыўся перарывісты гуд машыны хуткай дапамогі. На двары з'явіліся дзве маладухі ў белых халатах. Яны ўважліва абміналі лужыны, пра штосьці гаманілі, але ўбачыўшы мокрую і завэцганую хворую, што ляжала з краю агарода, збянтэжыліся. Але толькі на імгненне, бо тут жа скочылі праз лехі, прыселі на кукішкі. Маладая лекарка прыўзняла хворай павекі, намацала пульс, штосьці коратка і няўцямна сказала медсястры. Тая адчыніла валізу, дастала шприц, і Аврора Леонідаўна, якая надта ж баялася уколаў, адышла да весніц. Паклаўшы руку на брамку, зірнула ўздоўж вуліцы. Па вулцы з боку крамы шпаркай хадою ішлі трое мужчынаў. Яны круцілі галовамі, заклапочана азіраліся, і Аврора Леонідаўна махнула ім рукой. Праз вецце зламанай грушы было бачна, як маладухі паклалі хворую на піўны намёт. Галава пры гэтым уперлася ў літару О, а ногі спачылі на літары В. Лекарка цісканула гумовую грушу, моўчкі кіўнула сястры, і тая пабегла да машыны, скалануўшы паветра агідным пахам лекаў. Сівагаловы кіроўца выцягнуў з машыны насілкі, гэтаксама моўчкі кіўнуў рабацягам, што падышлі да хаты, і не У забаве, сапучы і дробна перабіраючы нагамі, мужчыны вынеслі макеіху з двара. «Што ж вы сваю халеру не замацавалі?» Аврора Леонідаўна паспрабавала надаць голасу суровыя ноткі. «Не паспелі, віхор налецеў!» Праз сілу выдыхнуў адзін з рабацяг, зачапіўшыся плечуком за пацямнелае ад дажджу шула весніц. Хуткая ад'ехала не адразу, праз акно было бачна, як хворай ставяць кропельніцу, нечая рука трымала бутэлечку. Нарэшце машына завялася, праехала колькі метраў, заднія дзверы прачыніліся, і медсястра, вытрыкнуўшыся з проймы, радасна крыкнула: «А жыла! Просіць, каб вы хату замкнулі, ды нейкай людзі патэлефанавалі!» Аврора Леонідаўна доўга глядзела ўслед легкавушцы, якая паволі калывалася па вуліцы. Прафінтэрнаўскую ўвесь час перакопвалі, і асфальт скрозь прасеў. І калі тая, даехаўшы да крамы, павярнула направа, у голас прамармытала: «А вось жа паехала на казённай машыне». І ўжо ідучы да хаты дадала: «Карты не хлусяць».